Δεν είπε κανένα ελάτε να πάρετε ένα Υπουργείο. Δεν είπε κανένα ελάτε να πάρετε ένα Υπουργείο. Το παράπονο στη φωνή του Γρηγόρη Ψαριανού είναι έκδηλο, είναι φανερό, είναι λογικό. Τα είπε χθες βράδυ στον Σταύρο Θεοδωράκη, βεβαίως θα το έχει πει την προηγούμενη εβδομάδα για τη μαγνητοσκοπημένη εκπομπή. Εκφράζει και αυτός παράπονα ως γνήσια αριστερός, ως γνήσιος αριστερός, για το ότι δεν έχουν μπει στην κυβέρνηση. Και εμείς που νομίζαμε ότι έκανε μια κεντρική επιτροπή το κόμμα εκεί του κ. Κουβέλη, η Δημοκρατική Αριστερά, και είπαν όχι, δεν θέλουμε να μπούμε. Τελικά φάνηκε από αυτή τη συνέντευξη ότι δεν τους είπανε να μπουν. Και ως εκ τούτου προέκυψε το παράπονο, το κλάμα, το δάκρυ του αριστερού που δεν συμμετέχει στο συνοθήλευμα αυτό που έχουν φτιάξει για να σωθεί η χώρα και να πάρουμε την εκδήλωση. Χάθηκε να έχετε πάρει ένα Υπουργείο, να ήμασταν άνετα. Πάει αυτό, χάθηκε. Δεν μας το πρότεινε και κανένας. Δεν είπε κανένας, ελάτε να πάρετε ένα Υπουργείο. Δεν είπε κανένας, ελάτε να πάρετε ένα Υπουργείο. Ναι, αλλά όταν σας δίνεται ευκαιρία, θα έλεγε κάποιος τώρα, όταν σας δίνεται ευκαιρία να κυβερνήσετε και λίγο. Δεν μου έδωσε κανένας καμία ευκαιρία να κυβερνήσω. Δηλαδή επιμένεις. Ούτε μου το πρότεινε κανείς. Επιμένεις δηλαδή ότι ο Παπανδρέου δεν πρότεινε στο Κουβέλι. Αυτό τελείωσε. Δεν έχει γίνει καμία πρόταση. Ωραία, τι πάθαμε! Ο λυγμός στη φωνή, αυτό μας συγκινεί περισσότερο. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Άλλωστε, έχουν περάσει εποχές που πέφταμε από τα σύννεφα. Απλά ακούμε έναν αριστερό έτσι όπως δηλώνει ο ίδιος. Και κάναμε διάφορους συνειρμούς για το τι είναι αριστερά σήμερα. Και ποιος μπορεί να είναι αριστερός και ποιος διεκδικεί να είναι αριστερός και τι σημαίνει να είσαι αριστερός και γιατί αν δείτε τριγύρω όλοι δηλώνουν αριστεροί. Ο Παπανδρέου δηλώνει αριστερός, ο Ψαριανός δηλώνει αριστερός, ποιος άλλος, ο Κουβέλης δηλώνει αριστερός, ο Καραμαλής είχε δηλώσει αντιεξουσιαστής, το ίδιο είχε δηλώσει και ο Παπανδρέου, ο Γιώργος και βέβαια σίγουρο ο Ανδρέας ήταν αριστερός και πολλοί αριστεροί έχουν μαζευτεί και έχουν όλη τη σύμπτωση τις ίδιες απόψεις με τους δεξιούς και τους ακροδεξιούς. Χθες βράδυ εκπομπή του Σταύρου Θεοδωράκη και καλεσμένου στον Μάκη Βορύδη, την Άννα Διαμαντοπούλου και τον Γρηγόρη Ψαριανό. Από τους τρεις που είδαμε, ο πιο αριστερός μάλλον ήταν ο Βορύδης. Σε αυτά που έλεγε ήταν και ειλικρινής τουλάχιστον ο άνθρωπος, προσπάθησε να πει τι να πει τώρα για τα τσεκούρια, τέλος πάντων, είπε εκεί την άποψή του, τη μισοείπε μάλλον, δικαίωμά του. Αλλά η Διαμαντοπούλου αμέσως μετά πήρε τη σκυτάλη, την είδαμε, τη θαυμάσαμε με τις γνωστές απόψεις. Και ο κύριος Ψαριανός με τις πιο γνωστές απόψεις. Και μάθαμε αυτό ακριβώς το πράγμα, ότι ενώ πιστεύαμε ότι ήταν απόφαση του κόμματος να μην πάρει μέρος στην κυβέρνηση, τελικά ήταν απόφαση αλλωνών. Ακούστε τώρα πώς έγινε ακριβώς η συζήτηση μεταξύ των ηγετών. Αυτό είναι σημαντικό και θέλω να το ξεκαθαρίσουμε. Στο περιβόητο τηλεφώνημα του Παπανδρέου προς τον Κουβέλη, δεν ήταν έλα και εσύ στην κυβέρνηση? Όχι. Ήταν ένα τηλεφώνημα ότι κύριε Πρόεδρε, ξέρω ποιες είναι οι απόψεις σας. Σας παρακολουθώ, με ενδιαφέρει η γνώμη σας και θα ήθελα να σας ενημερώσω. Δεν ήταν μια πρόσκληση, ελάτε να συζητήσουμε. Δεν ήταν μια πρόσκληση, ελάτε να συζητήσουμε. Δεν ήταν μια τέτοια πρόσκληση, ήταν μόνο πρόσκληση συζήτησης να μάθουμε τις απόψεις σας και να ενημερωθούμε. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Αριστερά δεν είναι όλοι, αριστερά δεν είναι όλα. Δικαίωμα του καθενός να πιστεύει ότι θέλει, αλλά πρέπει τουλάχιστον εμείς που τα ακούμε να μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς παίζει. Ωραία είναι όλα αυτά πάντως που γίνονται. Η κυβέρνηση Παπαδήμου έχει ενεργοποιήσει πολλά αντανακλαστικά στους δεξιούς, στους ακροδεξιούς, στους πασόκους και αρχίζουν να γίνονται διάφορες ζυμώσεις, προβληματισμοί για το που πάει, για το πολιτικό σκηνικό, γιατί μια άλλη κατηγορία προβληματισμών είναι το οικονομικό-κοινωνικό επίπεδο. Τι γίνεται, πότε θα καταστραφούμε τελειωτικά, πότε θα έρθει η δραχμή, πώς θα γίνει. Αυτό αφορά ένα μεγάλο κομμάτι. Εμείς σήμερα στεκόμαστε στο άλλο, στο πολιτικό. Τι έχει ενεργοποιηθεί από τότε που όλοι μαζί μπήκανε σε αυτήν την πολύ ωραία κυβέρνηση. Όλοι μαζί, αυτοί όσοι μπήκανε, εν πάση περιπτώσει, και η Ντόρα που στηρίζει από δίπλα γιατί δεν την παίζουν, αλλά η ίδια θέλει να την παίζουν. Ο Γιώργος Καρατζαφέρης είχε μιλήσει πρώτος, όπως ο ίδιος λέει, για τον Λουκά Παπαδήμο πριν 33 μήνες. Αλλά πριν 6 μήνες, τον Ιούνιο, ούτε 6, λιγότερους, τον Ιούνιο στο Μέγκα είχε βγει και είχε μιλήσει και είχε πει υπέρ του κυρίου Στεφανόπουλου και κατά του Λουκά Παπαδήμου, τον οποίον πριν 33 μήνες είχε προτείνει και πριν 10 μέρες έλεγε τα καλύτερα. Θέλουμε ένα πρωθυπουργό που μπορεί κάτω από τη σκέπη του να βάλει και τον Παπανδρέου και τον Σαμαρά και τον Καλατσαφέρη. Και υπάρχει αυτός. Ένας άνθρωπος που και τρεις έχουμε ψηφίσει. Ο Κωστής Στεφανόπουλος. Ο μόνος που ακούστηκε. Τώρα βάλουμε τον Προβόπουλο, τον Παπαδήμο κτλ. Ποιος εμπιστεύεται, ποιος γνωρίζει, ποιος ξέρει το ανάστημα που έχουν. How are you doing there, John? Chris, I got the hots for Yvonne. Τώρα βάλουμε τον Προβόπουλο, τον Παπαδήμο κτλ. Τώρα βάλουμε τον Προβόπουλο, τον Παπαδήμο κτλ. Ποιος εμπιστεύεται, ποιος γνωρίζει, ποιος ξέρει το ανάστημα που έχουν. Ο καταλυτικός παράγων, όπως είχε πει και ο Αλέξης Παπαχελάς, η σοβαρή πολιτική δύναμη, όπως λένε πάρα πολλοί, ο φιλοξενούμενος πάρα πολλών δελτίων ειδήσεων, εκπομπών, αυτός ο άνθρωπος που ρυθμίζει, σύμφωνα και με δική του άποψη, ο ρυθμιστής εκτός όλων των υπολείπων της πολιτικής κατάστασης, Κολοτούμπας, Γιώργος Καρατζαφέρης, αυτά τα έλεγε τον Ιούνιο. Για τον Παπαδήμο δεν το έχουμε μοντάρει, το έπαιξε και ο Τράγκας το πρωί, κυκλοφορεί και στο διαδίκτυο μες το Σαββατοκύριακο, μπορείτε να το απολαύσετε, αν θέλετε να το δείτε ολόκληρο και πότε ακριβώς το είπε, στο site της Ελληνοφρενίας, www.ellinofrenia.net, μπορείτε να θαυμάσετε την Κολοτούμπα, ωραία Κολοτούμπα, αυτή είναι από τις καλύτερες Κολοτούμπες, του Γιώργου Καρατζαφέρη. Αντιπρόεδρος αυτής της κυβέρνησης, από την οποία περιμένουμε όλοι πάρα πολλά, εμείς οι Ευρωπαίοι, οι Αφρικανοί, οι Ασιάτες, είναι ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος έχει κρατήσει το χιούμορ του, αν και δεν έχει τον Γιώργο Πρωθυπουργό, και λέει μερικά πετυχημένα όταν δει μικρόφωνο μπροστά. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η χώρα έχει συνέχεια. Βέβαια. Επίσης δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η χώρα έχει μια θεσμική σοβαρότητα. Μπράβο! Επίσης δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η χώρα έχει μια θεσμική σοβαρότητα. Δεν πρόκειται να ακολουθήσει ένας νόμος με τον οποίο θα επιβληθούν νέες περικοπές σε αποδοχές και συντάξεις. Βέβαια. Αυτό το λέει συνεχώς. Το λέει και καμαρώνει ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν άλλα μέτρα. Το είπε και μόλις πήρε ψήφο εμπιστοσύνη η κυβέρνηση. Το ακούσαμε και τώρα. Το λέει σε συνέντευξεις τύπου. Το λέει, λες και κάτι κάνει. Μα δεν υπάρχει περίπτωση να ακολουθήσει τέτοιος νόμος και δεν υπάρχει περίπτωση να ακολουθήσουν τέτοια μέτρα, γιατί δεν μπορεί κανείς να τα πληρώσει. Έχουν ληφθεί τόσα πολλά μέτρα, τα οποία δεν έχουν καν αρχίσει να εφαρμόζονται. Δεν έχουν αρχίσει καν να αποδίδουν όσο μπορούν να αποδώσουν. Οπότε θα ήταν εσχρό, πολύ εσχρό, πάρα πολύ εσχρό, να βάλουν και άλλα μέτρα. Όχι ότι αποκλείεται, αλλά και μόνο τα υπάρχοντα να αρχίσουν σιγά σιγά να, αν τα ακούσετε και τα συνειδητοποιήσετε, τι πρόκειται να γίνει τους επόμενους μήνες, νομίζω ότι είναι περιττή όποια συζήτηση. Παρ' όλα αυτά, βγαίνει ο κύριος Βενιζέλος και λέει ότι δεν θα πάρουμε άλλα μέτρα, το λένε και άλλοι υπουργοί και καμαρώνουν, λες και μηδένισε το κοντέρ. Τους ξέρουμε 10 μέρες, δεν τους ξέρουμε 10 μήνες, δεν τους ξέρουμε 12 μήνες, δεν τους ξέρουμε 2 χρόνια και πώς έχουν συμπεριφερθεί και τι εννοούν και τι κάνουν με τα μέτρα που παίρνουν. Παρ' όλα αυτά, να τον αφήσουμε, να τον απολαύσουμε, να λέει το γνωστό ποίημα ότι δεν θα ληφθούν άλλα μέτρα, σαν να πρόκειται για έναν πάρα πολύ σημαντικό άθλο, σαν ένα φιλολαϊκό άθλο που το κάνει για το καλό της χώρας. Είναι τρεις οι δυνάμεις που στηρίζουν αυτή την κυβέρνηση, τους ξέρουμε όλοι. Θα θέλανε και άλλοι από ό,τι φάνηκε, αλλά δεν τους παίζουν. Θα ήθελε επίσης και η Ντόρα, δεν την παίζουνε, και βγαίνει χτες για να τονίσει πως είμαστε όλοι μαζί και κάνει την εξής δήλωση. Ο κύριος Παπαδήμος, ο οποίος έχει την εμπιστοσύνη 4 πολιτικών δυνάμεων. Μπράβο! 4 πολιτικών δυνάμεων. Έχει να δώσει μια δύσκολη μάχη στην Ευρώπη. Ο στόχος είναι να πάρει η χώρα την έκτη δόση την οποία έχει απολύτως ανάγκη. Δεν είναι σωστό στην πολιτική τόσο εύκολα να βγάζει συμπεράσματα. Η Άννα Διαμαντοπούλου είναι αυτή η τελευταία. Ακούσαμε την τέταρτη δύναμη που είναι η Ντόρα Μπακογιάννη, στηρίζει και αυτή. Χαιρόμαστε πραγματικά που υπάρχουν 4 δυνάμεις και όχι 3. Και βέβαια λυπούμαστε που είναι στην απέξω. Θα ήθελε και ο Κουβέλης από ό,τι φάνηκε, θα ήταν 5 δυνάμεις για το καλό της χώρας. Το σήμα που θα δίνονταν στην Ευρώπη και παντού θα ήταν καλύτερο. Αλλά δεν πειράζει. Ρώτησε ο Σταύρος Θεοδωράκης την Άννα Διαμαντοπούλου πώς νιώθει που έκατσε δίπλα από τον Βορύδη στα υπουργικά έδρανα. Δεν της άρεσε, λέει. Σφίχθηκε το στομάχι της. Πέρασε άσχημα. Δεν της αρέσουν όλα αυτά. Αλλά τα κάνει, θυσιάζεται για το καλό της χώρας. Και επίσης. Έθεσε υπόψη της κυρίας Διαμαντοπούλου μια επιστολή, τηλεγράφημα που έστειλαν οι Γάλλοι σοσιαλιστές και έλεγαν ότι δεν είναι σωστό να συνεργάζεστε με τους ακροδεξιούς. Στην αρχή νομίζαμε όλοι ότι εννοούσαν τον Πάγκαλο, γιατί και ο Πάγκαλος προς τα εκεί όποτε μιλάει κλείνει, αλλά όχι, τελικά ήταν για το λαός. Έχουμε πολλούς ακροδεξιούς καμουφλαρισμένους και μακιγιαρισμένους και πρέπει να γίνεται διαχωρισμός όταν αναφερόμαστε σε αυτούς. Η κυρία Διαμαντοπούλου λοιπόν, ερωτηθήσα από το Σταύρο Θεοδωράκη, απάντησε, έδωσε μια αρκετά καλή έτσι, εκδοχή για το τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν έχουν δίκιο δηλαδή οι Γάλλοι σύντροφοί σας που λένε ντροπή σε αυτούς που συνεργάζονται με το λαό σε μια κυβέρνηση. Δεν είναι σωστό στην πολιτική τόσο εύκολα να βγάζει συμπεράσματα. Ήταν ίσως καλύτερα να κοιτάξουν με προσοχή την κατάσταση της χώρας και τις προϋποθέσεις με τις οποίες έγινε αυτή η συνεργασία. Το ερώτημα είναι αν χρειαζόμαστε ή όχι τα λεφτά. Εάν όμως εξαρτάται από εμένα, εάν θα πληρωθούν οι μισθοί και οι συντάξεις, πιστεύω ότι είναι καθήκον μου να εξασφαλίσω τα χρήματα στο βαλόμενο ελληνικό λαό. Μπράβο! Κι άλλος που θυσιάζεται για να πάρετε τους μισθούς και τις συντάξεις σας, θα έρθει εκδηλώσει κάποια στιγμή, μάλλον θα έρθει, θα βγουν όλοι αυτοί και θα πούνε γι' αυτό το κάναμε, για να πληρωθείτε, πάρετε τα Χριστούγεννα, πάρετε και κουραμπιέδες, πάρετε και μελομακάρονα, σε εμάς τα χρωστάτε για την 7η και 8η, βλέπουμε κάποιος εκβιασμός θα έρθει, κάποια θυσία θα γίνει από αυτούς για να έχετε να περάσετε άλλον έναν μήνα. Για τα μηνιάτικα τα κάνουν όλα αυτά και πρέπει να τους το αναγνωρίσουμε. Όσο και την απάντηση κυρίας Διαμαντοπούλου, όταν αρχίζει κάποιος και λέει ότι τα εάν και τα διότι, πρέπει να δούμε τις εκδοχές. Η πολιτική είναι διαφορετική, δεν ξέρουν οι Γάλλοι και διάφορα άλλα τέτοια. Καταλαβαίνει κανείς τι παίζει. Το θέμα με το λαός δεν είναι μόνο η ακροδεξιά του πτυχή, η οποία είναι καμουφλαρισμένη, όχι τόσο επιτυχώς όσο παλιότερα, γιατί έχουν εξεψαρώσει και είναι λογικό. Το θέμα κυρίως με το λαός είναι το καραγκιοζηλίστικο της υπόθεσης, το οποίο το φεδρό της υπόθεσης, οι κολοτούμπες που γίνονται. Αυτό είναι ένα θέμα για κάποιον σοβαρό, για κάποιον που λανσάρεται ο σοβαρός και τη συνεργασία που μπορεί να έχει μαζί του. Αλλά από ό,τι φαίνεται, χρόνια τώρα μες στο Πασόκ έχουν μάθει και με μη σοβαρούς να συναγελάζονται και με φεδρούς κυρίως. Οπότε φαίνονται όλα τόσο φυσιολογικά, όλα αυτά που γίνονται, τόσο κανονικά. Θα συνεχίσουμε και εμείς με αυτά. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, μία με δύο, από το Real FM στους 97,8. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον διευθυντή της εκπομπής, τον Αποστόλη, 211-200-8200. Αν θέλετε να στείλετε mail, studio@realfm.gr, και αν θέλετε να στείλετε μήνυμα από κινητό, real κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54%. Ο Γρηγόρης Ψαριανός, βουλευτής της Δημοκρατικής Αριστεράς, μιλώντας στη χθεσινή εκπομπή, βέβαια έχει μιλήσει και σε άλλες εκπομπές τώρα τελευταία, οπότε έχουμε καταλάβει τις πλήρως τις απόψεις του, μιλώντας χθες μίλησε για το φασισμό. Έκανε εκτενή αναφορά στο φασισμό. Μην φανταστείτε σε αυτόν που ξέρουμε όλοι και πάει ο νους μας. Δεν είπε κάτι για Χίτλερ, για Μουσολίνη, για τα κόμματα που υπάρχουν στις χώρες της Ευρώπης, της Βόρειας, στη Γερμανία, για τα νεοναζιστικά φαινόμενα που υπάρχουν εδώ και εκεί, για τα νεοφιλελεύθερα οικονομικά μέτρα που ταιριάζουν πάρα πολύ πολιτικά με τις νεοφασιστικές απόψεις. Όχι. Όταν ένας αριστερός τύπου Ψαριανού μιλάει για φασισμό, εννοείται τον αριστερό φασισμό. Θα συνεχίσω να τσακώνομαι με αριστερούς φίλους μου, πιστεύοντας ότι οι φασίστες υπάρχουν παντού. Και η αριστερά τα τελευταία χρόνια ιδίως εκτρέφει ένα είδος φασισμού που ποτέ δεν εξέθρεψε τόσο πολύ. Και η αριστερά τα τελευταία χρόνια ιδίως εκτρέφει ένα είδος φασισμού. Ο Κωστής Στεφανόπουλος, ο μόνος που ακούσει. Τώρα βάλουμε τον Προβόπουλο, τον Παπαδήμο κτλ. Ποιος σε εμπιστεύεται, ποιος γνωρίζει, ποιος ξέρει το ανάστημα που έχουν. Εγώ θέλω πριν καταρρεύσει, πριν γκρεμίσουμε τον καπιταλισμό, να το δούμε αν λειτουργεί. Να το δούμε αν λειτουργεί. χάθηκε να έχετε πάρει ένα υπουργείο, να ήμασταν άνετα. Πάει αυτό, χάθηκε. Δεν μας το πρότεινε και κανένας. Δεν είπε κανένας, ελάτε να πάρετε ένα υπουργείο. Τι ωραίο που το λέει. Το λέει και ωραίο και ο Σταύρος Θεοδωράκης. Χάθηκε να είχατε πάρει ένα υπουργείο. Να ήμασταν άνετα. Θα ήμασταν πολύ άνετα, είναι η αλήθεια. Και τώρα είμαστε άνετα. Δεν χρειάζεται να έχουμε υπουργείο από την αριστερά. Αλλά αν το είχαν πάρει και άλλοι, και δεν μας το πρότεινε, λέει κανείς. Ο λιγμός του πραγματικού αριστερού που δεν διεκδικεί την εξουσία. Περιμένουν να του χαρίσουν. Λαός, μέρος Α. Αποστολέ. Έλα, ρε παιδάκι μου. Τι ήταν αυτό με την Αλέκα πάλι σήμερα? Πάλι τα ίδια. Πάλι μόνο με αγώνες. Πάλι μόνο άμα κατεβείτε κάτω. Πάλι μόνο με θυσίες. Αφού βλέπει ότι υπάρχει ρεύμα προς τα αριστερά, χάθηκε να πει κανένα λεφτά υπάρχουν. Κάνα θα σας αυξήσουμε τις συντάξεις. Θα σας μειώσουμε τους φόρους. Πάλι με τους αγώνες. Πάλι με τις θυσίες. Έλα, Αποστολέ. Έλα. Καλά είσαι. Καλά. Να είσαι καλά. Αποστολή. Έλα. Την αλληλεγγύη μας να πούμε για τα παιδιά κάτω στη Καλλιβουργία Ελλάδος που είναι 19 τώρα μέρες απεργία. Πείτε κάτι στην εκπομπή. 383 άτομα είναι 19 μέρες τώρα σε απεργία. Παλεύουν για το μεροκάματό τους. Η συνέπεια οικονομική σίγουρα είναι μεγάλη. Προσπαθούμε να στήσουμε αλληλεγγύη απέναντι σε αυτά τα παιδιά. Πείτε κάτι και εσείς για αυτά τα παιδιά. Εκεί πέρα παλεύουν. Δεν είναι ντροπή, ρε παιδιά. Με αυτά τα στείλτε μήνυμα. Στο τάδε και στο τάδε και 1 και 23 το κάθε μήνυμα. Εντάξει, τώρα θα πάρετε και 2 εισιτήρια όμως, συγγνώμη. Ντροπή και εσείς αριστεροί. Εμείς αριστεροί. Ναι. Στα μούτρα σας. Ντροπή σας, μωρέ. Ντροπή σας, μωρέ, για 2 εισιτήρια. Να γδάρετε τον κόσμο. Αριστεροί παλιά που ήταν στη μόδα. Ντροπή σας. Ας το διάλο από εκεί. Άνα χαθείτε, τσαμπατζή. Να σου πω, τι? Η εξίσωση των μισθών με τους μισθούς της Γερμανίας θα γίνει τώρα φέτος ή δεν προλαβαίνουμε? Για αυτά πάντα προλαβαίνουμε, μην ανησυχείς καθόλου. Θα γίνουν όμως, ε. Ναι, βέβαια. Ωραία, σε καλό δρόμο είμαστε. Ναι, το λέει εσύ. Ναι, ναι. Έλα, άκουσα τον διαγωνισμό και θέλω να πω ένα σύνθημα να ακουστεί. Ένα σύνθημα, πες μου. Μέρκελ, Φακλάνα, δεν δίνουμε λεφτά. Γαμπείτε το λιμάνι και όλη η θύρα 7. Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τη συνένεση. Ό,τι μπορούμε, ό,τι μπορούμε. Ναι, ναι. Αγωνισμό. Τώρα πρέπει να γίνουμε φίλοι όλοι. Γάβρι, Βάζελη μαζί. Εμετός και μόνο στην ιδέα μου έρχεται. Συχάθηκα. Έλα, γεια. Έλα, Αποστόλη, εσύ. Ναι. Καλά, ρε, εσύ, ρε. Τι αντιφάσεις είναι αυτές που λέτε και ξελέτε, ρε. Καλά, ρε. Το παιδί να πούμε κρατούσε το τσεκούρι γιατί είχε το εκπροσωπούσε ρε του Κολοκοτρώνη, ρε. Εσύ. Φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους, γι' αυτό πήρε το τσεκούρι, ρε. Εγώ είχα ακούσει κάτι άλλο. Τι? Τον είχαν βιάσει, λέει, κανένα 2 φορές και επειδή τότε δεν υπήρχαν αυτά τα σπρέι πιπεριού που ρίχνει στα μάτια του βιαστή, είχε το τσεκούρι μαζί για να γλιτώσει κάτι. Καλά, ρε, εσύ. Δεν ξέρω το λιτό που λέει, άμα δεν μπορεί να αποφύγει ένα βιασμό, κάτι να απολαύσει. Αυτό ήθελε να τον αποφύγει, γι' αυτό έκανε το τσεκούρι. Δεν ήθελε να ξανανιώσει παραβιασμένο. Άρα ηλίθιο κάθαρμα. Σας παρακαλώ. Ας σου πω ρε Τσογλάνη. Αχ, μη μιλάτε έτσι, ταράζομαι. Ας σου πω ρε Τσογλάνη, η χώρα θρηνή που φύγε ο Σωτήρας της, που φύγε ο Γιώργος. Συμφωνώ. Και εσείς κάνετε πλάκα εκεί μέσα. Όχι, σοβαρά τα κάνουμε. Τις προάλλες συνάντησα τον άνθρωπο του Μόχθου που του έλεγε ότι θα του δώσει το μισθό του και έκλαιγε που φύγε ο Γιώργος. Λοιπόν, λίγο σεβασμό, μην τα γαμίσουμε όλα εκεί μέσα. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Στην Ελληνοφρένεια πώς μπορούμε να βγούμε? Από εδώ, από το παραθύρι τούτο. Λοιπόν, το τσεκούρι του Βορύδη προφανώς να είναι από την πυροσβεστική φωλιά. Α, και κλέφτης. Αυτό δεν το σκέφτηκε κανείς. Όχι. Εντάξει, εγώ υπολογίζω να είναι από εκεί. Μάλιστα, μεγάλη σκέψη έκανες. Ωραία. Κοιμήσου πάλι. Τη Δευτέρα τη μέρα είναι, ξέρεις. Όχι. Είναι των ενόπλων δυνάμεων. Και επειδή ο πατέρας μου εμένα παγώθηκε και μου έλεγε δεν έζησε σίγουρα, δεν έζησε στο αέρα, δεν έζησε άλλο. Μήπως να κάνει ένα πραξικόπημα και να ζήσουμε κι εμείς χούντα, γιατί εμείς τώρα δεν ζούμε χούντα. Τι ζούμε? Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις. Απόλυτα. Η γνώμη σου ποια είναι πάνω στο θέμα? Περιμένω. Περιμένει. Να δούμε κι εμείς πώς είναι η χούρα, ρε παιδί μου. Πώς να είναι. Να σου κόβουν το μισθό, να φοβάσαι να κυκλοφορήσεις, να μην έχεις να ζήσεις. Σαν να έχεις δίκιο. Να πληρώνεις το κράτος ένα σκασμό λεφτά. Όχι τίποτα άλλο. Για να μπορώ μετά να πω στον πατέρα μου, έζησα κι εγώ χούντα. Επειδή μου τα έχει βρίξει, γι' αυτό έχει τίποτα άλλο. Λοιπόν, επειδή διάβαζα κάτι. Ναι. Ένα από τα καλύτερα μέτρα που είχε πάρει ο Παπαδόπουλος ο Χουλικός. Ναι. Το οποίο πολύ τον ενστερνίζομαι. Φοροαπαλλαγές στους ανθρώπους του πνεύματος. Όταν λες του πνεύματος, αν λες τον Καρατζαφέρη που τώρα είναι ευρωπαϊκή και εγώ. Ναι, και αυτούς μεταξύ άλλων. Βέβαια τότε ήταν προαγωγός, αλλά τέλος πάντων ναι, και αυτούς τώρα πια. Ενώ η δημοκρατία δεν έχει προσέξει ποτέ τους ανθρώπους του πνεύματος. Πότε τους πρόσεξε? Βέβαια ποτέ είχαμε και δημοκρατία. Άλλο θέμα. Ναι, άλλο θέμα αυτό. Ναι. Άλλο θέμα. Έλα ρε Αποστολή. Έλα. Έχω ένα παράπονο. Εχθές πήρα τηλέφωνο και σας είπα κάτι για το Λιάνι. Εχθές. Και δεν μου το είπατε το μήνυμα. Γιατί? Επειδή δουλεύει εκεί. Μπορεί, ναι. Γιατί αγόρι μου? Γιατί? Επειδή δουλεύει εδώ, το είπαμε. Ναι, να σου πω όμως κάτι. Να σου πω κάτι. Ναι. Εδώ βγήκε και είπε ότι το λαός τώρα πια έχει τέτοιες ιδέες Του συμφωνεί κι αυτός. Ε, καλά, δεν είναι δύσκολο να συμφωνήσει με το λαός. Το λαός θα βρει οποιαδήποτε ιδέα για να συμφωνήσει ο κόσμος μαζί. Έλα, ρε παιδιά. Κάτι θα βρει για να συμφωνήσει με το λαός. Ένα πρωθυπουργό που μπορεί κάτω από τη σκέπη του να βάλει και τον Παπανδρέου και τον Σαμαρά και τον Καλατσαφέρη. Και υπάρχει αυτός. Ένας άνθρωπος που και τρεις έχουμε ψηφίσει. Ο Κωστής Στεφανόπουλος. Ο μόνος που ακούστηκε. Τώρα βάλουμε τον Προβόπουλο, τον Παπαδήμο κτλ. Ποιος σε εμπιστεύεται, ποιος γνωρίζει, ποιος ξέρει το ανάστημα που έχουν. Πρόσφατα, 15 νομίζω Ιούνιου του 2011, στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα, μπείτε στο site να το δείτε. Για να πιστείτε, δεν το έχουμε μοντάρει, έτσι ακριβώς το είπε. Άλλαξαν βέβαια πολλά από τότε κτλ. Κτλ. Οι κολοτούμπες άλλωστε δεν έχουν λόγο για να γίνονται. Γι' αυτό λέγονται και κολοτούμπες. Γίνονται έτσι. Αν είναι και θεαματικές, τουλάχιστον δίνουν ωραίο, προσφέρουν κάτι. Θα πάμε τώρα σε θέαμα. Είναι η δεύτερη χρονιά που γίνεται το Low Budget Festival θεατρικών παραστάσεων. Το κάνει το spirto.net. Ένα ιστότοπος που ενισχύει την τέχνη, παρουσιάζει την τέχνη, κινηματογράφο, θέατρο, μουσική, και έχουμε την διευθύντρια, την επικεφαλής της ομάδας του tospirto.net, την κυρία Άννα Βλαβιανού στη γραμμή. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα επίσης, όλα να πάνε καλά. Εσείς το είχατε κάνει και πέρυσι αυτό. Είναι, να το πούμε και στα ελληνικά, χαμηλού κόστους φεστιβάλ θεάτρου, έτσι. Καλά, δεν το λέω. Ακριβώς. Φέτος είναι η δεύτερη χρονιά. Και πέρυσι... αρχίζει σήμερα, γι' αυτό και μιλάμε κιόλας. Αρχίζει σήμερα με την παράσταση που σκηνοθετεί ο Σταμάτης Κραουνάκης, η Σάντρα στο Φως. Είπαμε να μην κάτσουμε να περιμένουμε την επόμενη καταστροφή. Δεν έχει νόημα. Μετά τη Μικρασιατική, ας πούμε, την επόμενη. Και ούτε να παράγουμε μόνο κατάθλιψη. Ας παράγουμε τέχνη που είναι και σωτήρια σε τέτοιες εποχές. Αυτό είναι ένα φεστιβάλ χαμηλού κόστους, όπως το είπατε. Δηλαδή, το κόνσεπτ είναι ότι δίνουμε σε κάθε ομάδα 500 ευρώ να κάνει μία παράσταση. Εσείς ως οργανωτές. Ως οργανωτές, ναι, κάθε τρεις μέρες έχουμε πρεμιέρα. Η διάρκεια του φεστιβάλ είναι ένας μήνας και υπάρχουν, είναι το μέλλον του θεάτρου. Είναι αυτό που συμβαίνει τώρα. Είναι οι νέες δυνάμεις, ναι, είναι οι νέες, ναι, παραστάσεις και είναι όλες παραστάσεις που τις έχουμε αναθέσει και παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο κοινό. Μετά ακολουθούν το δρόμο τους. Δηλαδή ανήκουν στο δημιουργό και τις κάνει ό,τι θέλει, τις πάει όπου θέλει. Αλλά πρώτη φορά παρουσιάζονται σε εμάς, το Low Budget Festival. Η είσοδος για το κοινό. Η είσοδος είναι 10 ευρώ. Και ειδικά για φέτος υπάρχει και ένα ενιαίο εκπτωτικό εισιτήριο 80 ευρώ για το σύνολο των παραστάσεων, για τις 10 πρεμιέρες δηλαδή. Και γίνεται όπως και πέρυσι στο... το καράζ του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης στην Πειραιός και Χαμοστέρνας. Είναι ένας πολύ ανατρεπτικός χώρος. Λειτουργήσε πολύ καλά πέρυσι. Εμείς τον εγκαινιάσαμε, ένα καράζ αυτοκινήτου να είναι ένας χώρος θεάτρου. Λειτουργήσε πάρα πολύ καλά και φέτος ελπίζουμε το ίδιο. Σήμερα ανοίγουμε, δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει. Φαντάζομαι να λειτουργήσει καλά. Καλά θα πάει. Είχα έρθει εγώ πέρυσι, θυμάμαι. Όντως τον καράζ μου είχε και εμένα φανεί μόλις το είχα ακούσει κάπως. Αλλά ταιριάζει ο χώρος. Ήταν πολύ ζεστό, ναι, πολύ, ναι, ανατρεπτικό, όμορφο ήταν. Ναι, και είναι και τεράστιος, οπότε έχουν τα παιδιά τη δυνατότητα να κάνουν, να στήσουν όπου θέλουν τις θέσεις, όπου θέλουν τη σκηνή, να μετακινούν τους θεατές. Δηλαδή, είναι λίγο διαδραστική όλη η λειτουργία. Εσείς που μιλάτε κάθε μέρα με καλλιτέχνες, ηθοποιούς, ανθρώπους του πνεύματος, της τέχνης, την κρίση πώς τους έχει πειράξει, τους έχει αγγίξει η κρίση? Τους έχει αγγίξει. Και δεν εννοώ μόνο στα οικονομικά, στο μυαλό, ναι, και στο μυαλό, ναι, και στη δημιουργία, αν στη υπάρχει. Στη δημιουργία αυτό. Όχι, γιατί τους βγαίνει ένα πείσμα, και, αλλά είναι απογοητευτικό να μην παίζεις με γεμάτες θέσεις. Ναι. Δημιουργεί μια κακή ψυχολογία αυτό. Και δυστυχώς φέτος τα θέατρα δεν πάνε ακόμα καλά. Ακόμη δεν έχει μπει και ο βάρης χειμώνας, γιατί αυτά, ναι, είναι και, και είναι να έρθουν τα Χριστούγεννα. Είναι και πρόσφατα γεγονότα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι ο Έλληνας θα βγει, θα ξαναβγεί από το σπίτι, αλλά προφανώς ακόμα δεν έχει κάτσει όλο αυτό όλος αυτός ο θόρυβος και είναι πιο πολύ κρατημένος. Ναι. Άντε να δούμε πώς θα το ξεπεράσουμε. Οπότε εσείς κάνετε τη δική σας προσπάθεια, δεύτερη χρονιά φέτος, μαζί με όλα τα υπόλοιπα που κάνετε εκεί στο Σπίρτο. Ακριβώς. Γιατί δεν έχει νόημα να περιμένουμε το φόβο των δελτίων ειδήσεων. Εντάξει. δεν έχει κανένα νόημα. Είναι ωραίες θεατρικές παραστάσεις. Είναι πολύ και είναι πραγματική ηθοποίη αυτή και δεν είναι και καθόλου low. Το budget είναι πολύ γερό εκεί για να λένε αυτά που λένε. Ακριβώς. Αλλά θα μπορούσε άνετα αυτό, είναι μια παράσταση κάθε βράδυ. Και υποδίονται και ρόλους. Μην το προτείνετε. Μην το προτείνετε. Εμείς το προτείνουμε λόγω δουλειάς εδώ. Το Μέγκα κάθε μέρα σπαράζουν. Λόγω κρίσης, αλλά ενισχύουν και αυτούς που δεν πρέπει να πάρουν μέτρα για να ανακουφιστεί ο κόσμος. Είναι παλιά παραμύθια όμως αυτά. Εμείς αναζητάμε τα καινούργια παραμύθια. Χιλιοπεγμένα. Έτσι, ακριβώς. Οπότε, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Πειραιώς 206, εκεί στον Ταύρο, ένα ωραίο κτίριο. Πέρυσι, εγώ θυμάμαι, σε μια παράσταση ήταν και ο ίδιος ο Μιχάλης Κακογιάννης. Σε μια από αυτές που είχα έρθει να δω. Πέρυσι ήταν, ναι. Ναι, ναι. 10 ευρώ το εισιτήριο, το Low Budget Festival. Όποιος θέλει λεπτομέρειες, μπαίνει στο spirito.net. Το spirito.net και έχει το πρόγραμμα και αναλυτικές πληροφορίες και τρέιλερ από τις παραστάσεις και σκηνές από πρόβες. Οπότε μπορούν να δουν και τι, αν θέλουν να έρθουν. Οτιδήποτε. Δηλαδή, να πάρουν μια ιδέα, ναι, πριν έρθουν. Μάλιστα. Καλή επιτυχία να πάνε. Πολύ, σας καλό κουράγιο σε όλα αυτά που κάνετε. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς, γεια σας. Κυρία Άννα Βλαβιανού, επικεφαλής εκεί της ομάδας στο spirito.net. Ακούσατε τι γίνεται, τι φτιάχνουν οι άνθρωποι μέσα σε αυτή τη μαυρίλα. Βέβαια, είναι διέξοδος το θέατρο και η τέχνη, αλλά μεγαλύτερη διέξοδος, μάλλον θα είναι ο λαός. Πουτα πάλι, πουτα πάλι, πουτα πάλι, ωε. Έτσι είναι το σωστό. Αποστολής είσαι. Ναι. Ναι, θα ήθελα να μου πεις πώς είμαι στο κολέγιο Αθηνών τώρα. Ωστε διάλογο νερό τα άλλα σπασικλάκια. Θέλω να μου πεις. Βλαμμένα όλα τα μισά που πέρα θα γίνετε υπουργοί και επιχειρηματίες του μέλλοντος. Ωστε διάλογο κατά κάθε της κοινωνίας. Θέλω να μου πεις πώς θα πάω στο Εκάλι Κλάκ, γιατί έχω χαθεί. Ναι. Ναι. Βγάλ τη ρακέτα από τον κόσμο να σου πει. Ωστε διάλογο χαμένα όλα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Real FM. Ναι, ναι. Είστε ο κύριος που κάνει την εκπομπή την Ελληνοφρένεια. Ναι, παρακαλώ. Όχι, πήρα να πω μια καλησπέρα, πήρα να πω. Καλησπέρα. Α, κύριε Απόστολε, τι κάνουμε. Α, καλά. Θέλω να σου πω πάντως ότι δεν είσαι σωστός σε αυτά που κάνεις και βάζεις. Ναι, δεν είμαι, αλλά σιγά. Ναι, διότι αδικείς τον λαό, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό. Γκάο, ναι, πολλά παίζουν. Γκάου, δεν ξέρω, ναι, τον αδικείς. Μόνο 4 υπουργεία, έκανε όλη τη δουλειά, ρε παιδί μου, άνθρωπος. Και του δώσαν μόνο 4 υπουργεία και έχετε λυσάξει, έχετε φάει τα λυσιακά σας. Με για 4 υπουργιάκια, μωρέ. 4 μόνο, τι, δηλαδή δεν έπρεπε να του δώσουν κάτι της παραπάνω του Καρατζαφέρη. Σωστό, υπήρχε χώρος και για έναν Ανατολάκη στην κυβέρνηση. Οπωσδήποτε, μα κοίτα. Εδώ έγινε ο Άδωνης, εδώ γίνανε άλλοι κι άλλοι. Δεν μπορούσε να γίνει ο Ανατολάκης ο προγλωσσικός. Δεν μου λες να σε ρωτήσω, αριστερός ήσουν, έγινες. Τίποτα για τη δουλειά, μια ώρα την ημέρα. Α, δηλαδή εντάξει, μαλακίες λέμε, δηλαδή, έτσι θα το συζητάμε. Δεν λέμε μαλακίες. Όταν τα λέμε σοβαρά αυτή την ώρα. Τώρα σε νοιάζει τι είμαι εγώ τις άλλες ώρες την ημέρα. Μετά τις 2 τι γίνεσαι. Αναλόγως τα συμφέροντά μου. Μ' αρέσει, σκέφτεσαι σαν τον Έλληνα, μπράβο, ωραία. Δεν μου λένε ρε μαλάκα, τελικά το χρησιμοποιείς το τσεκούρι. Εγώ. Τι μόνο το κράταγε. Όχι εσύ ρε μαλάκα, ο Βορύδης. Για μάθε ρε μαλάκα να δούμε. Δεν μου λένε ρε μαλάκα, όχι εσύ ρε μαλάκα. Για μάθε ρε μαλάκα να δούμε. Είναι αλήθεια ότι ο Άδωνης έβαλε πολυειδονικά, κατήργησε το μονοτονικό σύστημα στις ταμπέλες του Υπουργείου του που λέμε τα site. Όχι, το αντίθετο. Το μονοτονικό κατήργησε. Για κοίταξε εδώ. Και επανέφερε το πολυειδονικό. Είχα να δω πνεύματα, ου! Καλά, εντάξει. Μια φορά είχα την τελευταία πριν κάνα χρόνο που είχαμε κάνει ποτηράκι σε ένα σπίτι. Και είχα καλέσει το πνεύμα του Μητσοτάκη. Ήρθε. Μπερδεύτηκε και το ποτήρι. Σου λέει, ζει, πέθανε, δεν ξέρει. Το έφερε το πνεύμα. Θέλω να μιλήσω, Αποστόλη, εσύ. Ναι, ναι. Θέλω να συγχαρώ για την εκπομπή σου. Είμαι γιαγιά, είμαι σε ηλικία μεγάλη. Πόσο? 75. Ωραία. Και θέλω να σε συγχαρώ για την ωραία εκπομπή που κάνετε. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Προηγουμένως, δεν ξέρω, εσύ ο Καλαμούκης είπε ότι του Καραϊσκάκη το γήπεδο θα το γράψουμε Καρατζαφέρι. Επειδή αγαπάω δύο κόκκινα στη ζωή μου, το Καραϊσκάκη γιατί είμαι Ολυμπιακός. Και το αίμα που κυλάει στις φλέβες του Έλληνα. Και το ΚΚΕ που είμαι μέλος του κόμματος. Προδότρα. Πολλά χρόνια και σας συγχαίρω και σας αγαπάω πάρα πολύ. Πού να χαθείτε, παλιοκουμούνι. Καρατζαφέρι σας πρέπει. Έλα, Αποστολή. Έλα. Ρε, τι, αυτό που είπε ο Βενιζέλος της Ιταλής και πραγματικά κουβαλούσαν τούβλα. Βλέπεις ότι έχει πολλά τούβλα μέσα, αλλά ξέχασε να πει ότι κουβλήσανε και ένα τζιμεντόλιθο. Ποιον? Τον αρχηγό τους. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Μπορώ να βγω στην εκπομπή στην Ελληνοφρένεια. Ναι, παρακαλώ, πείτε μου. Εσύ είμαστε ζωντανά τώρα, δηλαδή. Όχι. Θέλω να σας πω ένα τραγουδάκι πάρα πολύ ωραίο. Για πάμε. Το οποίο έχει σχέση με την ξενιτιά, λέγεται ξενιτιά. Το τραγούδι είναι ωραίο, εσείς θα το πείτε ωραία. Εγώ θα το πω τέλεια. Όχο. Αφού εγώ το έχω γράψει, εγώ το τραγουδάω. Ω, για πάμε. Ναι, να πάμε. Ναι, ναι. Ζωντανά δηλαδή. Τώρα, εδώ που φτάσαμε. Λοιπόν, εγώ το λέω, κι αν σας αρέσει, παίξτε το ζωντανά. Εγώ ζωντανά θα το παίξω. Φεύγουν με δάκρυ στην καρδιά. Τα νιάτα μας τα ξένα. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Τη πατρίδα η σκληρή. Μη χάσετε. Τους έδεσε. Ο κύριος Παπάριος. Πολύ καλός. Και αφήνουν φίλους και γνωστούς. Μόνο 4.25. Μανούλες και αδέρφια. Και αφήνουν ό,τι αγάπησα. Και μαζί το Real Taste. Ένα χέρια. Η Αθηνά Τσολομίτη μαγειρεύει για σας αρχίδια καπαμά. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η χώρα έχει συνέχεια. Επίσης δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η χώρα έχει μια θεσμική σοβαρότητα. Για το τελευταίο δεν αμφισβητεί κανείς, δεν το αμφισβητεί μάλλον κανείς και δεν αμφιβάλλει και συνέχεια έχει η χώρα, φαίνεται αυτό άλλωστε, και κυρίως σοβαρότητα, θεσμική αλλά και την άλλη, τη σοβαρότητα. Ένα από τα μηνύματα που έχετε στείλει λέει «Καλησπέρα, σε πόνεσαν πολύ οι αλήθειες του Ψαργιανού, με γάμα Ψαργιανού, σταλινοφασίστα, το κατίν ξεάσατε, προφανώς ξεχάσατε, θέλει να πει εδώ ο φίλος ακροατής. Πάρα πολύ με πόνεσαν οι αλήθειες του Ψαριανού. Τι να σου πω, δεν μπορώ να συνέλθω. Έτσι περίμενα κιόλας να ακούσω από ένα αριστερό τέτοια πράγματα. Και θα ακούσετε τώρα άλλη μια αλήθεια από τον Ψαριανό. Ζητάει κυβέρνηση, μάλλον το ρωτάει ο Θεοδωράκης, ποια κυβέρνηση θα ήταν καλύτερη για την κρίση και για τον τόπο και απαντά. Αυτή η κυβέρνηση που εσύ θα ήθελες να βγάλει την χώρα από την κρίση, ποιους θα είχε μέσα? Θα ήθελα να περιλαμβάνει το Πασόκ. Μπράβο! Τη Νέα Δημοκρατία. Μπράβο! Η Δημοκρατική Αριστερά, ένα μεγάλο μέρος της παραδοσιακής αριστεράς, εάν αυτή το επιθυμούσε, αυτό θα μπορούσε να βγάλει πιο ομαλά τη χώρα από τα δύσκολα. Γνήσια αριστερή άποψη, να θες να φτιαχτεί μια κυβέρνηση με το Πασόκ, με τη Νέα Δημοκρατία, αυτοί δηλαδή που έχουν καταστρέψει τον τόπο, να είναι έτοιμα, όχι μόνο αριστερού, οποιοδήποτε, να σώσει τον τόπο. Τον ζούμε αυτό τον παραλογισμό, το λένε και άλλοι, δεν το λένε μόνο αριστεροί. Από εκεί και πέρα θα ήθελε να μπει βέβαια το κόμμα του, δεν τους κάλεσαν όμως, ακούσαμε το κλάμα στην αρχή, και θα ήθελε και η παραδοσιακή αριστερά να μπει, προφανώς εννοεί και το ΣΥΡΙΖΑ εδώ και το ΚΚΕ, να μπουν σε μια τέτοια κυβέρνηση η οποία θα πάρει, έχει πάρει και πρέπει να διατηρήσει τα χειρότερα μέτρα λιτότητες που έχουν πάρθει ποτέ στην Ελλάδα. Μια τέτοια αριστερά φαντάζεται στο νου του, αυτή είναι μια αριστερή άποψη, τι λένε και άλλοι γενικότερα στο δημόσιο λόγο, θέτουν τέτοια θέματα γιατί δεν μπαίνει και αριστερά μέσα να κυβερνήσει, να κουμαντάρει, τι να κουμαντάρει. Το κόψιμο μισθών, συντάξεων, τα ειδικά τέλη της ΔΕΗ θα μπορούσε να τα αλλάξει όλα αυτά με τις απειλές που υπάρχουν, τους εκβιασμούς που υπάρχουν και τους συσχετισμούς που υπάρχουν. Αυτά τα ωραία λοιπόν. Από τον κύριο Ψαριανό, από τις εκπομπές της Βραδινές που μας δίνουν υλικό, είδαμε και τον κύριο Παπαδήμο Νέο να λέει τα δικά του εκεί για το ευρώ και πώς θα γίνουν όλα καλύτερα. Ακούμε σε όλη την εκπομπή τον Καρατζαφέρη να μη συστήνει Παπαδήμο, να ακούσουμε και τον Καρατζαφέρη να συστήνει Παπαδήμο. Το οποίο προτείνω εγώ και είναι συγκεκριμένο είναι να φωνάξουμε τον καλύτερο. Ποιος είναι ο καλύτερος σήμερα? Ποιος μπορεί να βγάλει τη χώρα από την κρίση? Πιστεύω και προτείνω, μπορεί να είναι κάποιος άλλος, μπορεί κάποιος άλλος να προτείνει κάποιον άλλον. Είναι ο Λουκάς ο Παπαδήμος. Να τον πάρουμε από υποδιοικητή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, να τον φέρουμε εδώ, να κάνει μια κυβέρνηση, να βάλετε εσείς τους υπουργούς σας, να βάλετε το Πασόκ τους υπουργούς, να βάλουν και οι άλλοι από έναν και να στηρίξουμε όλοι μαζί μια προσπάθεια να βγούμε από την κρίση. Αυτά τα έλεγε παλιά. Ακούμε τι έλεγε σήμερα, έτσι για να έχετε και εσείς άποψη. Αν και δεν την έχετε ανάγκη, έχετε βγάλει συμπέρασμα από ό,τι φαίνεται για τις κολοτούμπες και πώς γίνονται οι σωστές στην γυμναστική. Είναι η κομμανέτσι της ελληνικής πολιτικής ζωής. Με αυτά τα αισιόδοξα φτάνουμε στο τέλος, τα υπόλοιπα αύριο. Έχουμε τώρα μετά το λαό, δελτίο, Γιάννης Παπαδόπουλος, μαγκαζίνο. Εμείς σας αποχαιρετούμε όπως κάθε μέρα με το τρίτο μέρος του λαού. Γεια σας. Άντερα Αποστόλη, άντερα Αποστόλη μια ώρα. Και σεξ να έκανε, θα το σήκωνε. Καλά, νομίζει. Μάλλον κάνει όρια. Νομίζει, δεν παίρνω χαμπάρι εγώ εκείνη την ώρα. Μου γυρνάνε τα μάτια ανάποδα, ε. Τα όρια τι κάνει. Καλά, δεν έχω ελεύθερα χέρια εκεί. Άντε να μιλήσω τηλέφωνο. Χέρια, στόμα και αυτά δεν είναι απασχολημένα. Λίγα με τον Άδωνη, γιατί εντάξει. Πώ έκανε το συνδυασμό όργιο και Άδωνη, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι συνειρμό είναι αυτό. Είναι όργιο κι αυτό. Α. Και σου λέω λίγα με τον Άδωνη γιατί τον θέλουμε εμεί. Αφήστε τον εσεί. Ποιοι είστε εσεί. Εμεί, ο κόσμο. Πάρτε τον. Λοιπόν, δεν πήρα και με τις καλύτερες προθέσεις, αν και σε εκτιμώ, δεν σε ξέρω. Λοιπόν, θέλω να σε κράξω για μερικά πράγματα. Τώρα εσύ θα μου το κλείσει, θα μου πεις, OK, για άλλα. Δεν παίρνω χαμπάρι εγώ. Θα φας μπινελίκι ή μπορεί να φας και κλωτσά μας εδώ. Όχι μπινελίκι, δεν θέλω να σε ρίξω. Απλά θα σου πω ότι εντάξει όλα καλά, τα πάτε καλά, δηλαδή σούπερ, αλλά η διαφήμιση που μας έχει ταράξει, μας έχετε ταράξει τις διαφημίσεις. Καλά ρε, επανάσταση με διαφήμιση γίνεται. Δεδομένου ότι ο σταθμός είναι δικός μας, ας πούμε. Ναι, πέραν τούτου. Τι πέραν τούτου, βρε καραγκιόζη. Τι πέραν τούτου βρε καραγκιόζη. Ρε μα***α ξεκόλα, άκου λίγο. Δικός μας σταθμός, εμείς βάζουμε τη διαφήμιση, λέγε. Να μιλάς. Λέγε ρε καραγκιόζη. Ναι, άκου λίγο, άκου λίγο. Σε φτιάξα. Πάρει για μένα, άκου λίγο. Απλά, ακούω. Απλά, ναι, απλά θέλεις να πεις την παπαριά σου, καραγκιόζακο. Γιατί με βρεις ρε μα***α. Γιατί μπορώ. Ε. Έλα, πως το λάβω. Έλα. Έλα, βάζελο σήμερα, να σου πω. Νιώθω πολύ συγκινημένος που κι αυτή η γενιά των Παναθηναϊκών είδε την ομάδα τους να βάζει 4 μέσα στο καραϊσκάκι. Καλό, καλό, προφητικό τάχα. Είναι πιο συγκινητικό τα 3 που φάγατε. Βρε μα***α την Παρασκευή πριν τις εκλογές. Ναι. Θα πει ότι θα χάσει ο Καραμαλής με 11%. Και το έπαιξε τη Δευτέρα το πρωί στις 5 Οκτώβρη το 9. Κράτα το εσύ το σημερινό. Εσύ ήσουνα, Καραγκιόζη, εσύ μας έφερε στο Γιώργο. Είναι δυνατόν. Είναι. 10% έχασε. 10% έχασε ο χοντρός. Άπαιρνεις για το. Άπαιρνεις, κατάλαβα, ναι. Όχι και 10 και εσύ υπερβολικός, δεν τα είδες όλα. Έλα, εγώ κάτσα απαντήσω τη γιαγιά, έλα, γεια. Αποστολή. Έλα. Είμαι τη γενιά του Πολυτεχνείου. Ήμουνα μέσα μετά από λίγες μέρες αφού έγιναν τα γεγονότα. Βρέθηκα στο εξωτερικό. Γύρισα το 80, σπουδαγμένος με άλλο πτυχίο πλέον, με άλλη ειδικότητα. Ναι. Πήγα, έλαβα μέρος πολλές φορές στην πορεία του Πολυτεχνείου. Ναι. Εδώ και αρκετά χρόνια δεν πηγαίνω, διότι νιώθω έναν εμετό για τον πολιτικό κόσμο. Καλά, δεν πηγαίνει και τα μανάκι, δεν έχει νόημα. Δηλαδή να πας να δεις και ένα στάρ της εποχής. Θα καθίσω σε ονόματα. Ναι. Λοιπόν, θα σου πω μόνο ένα πράγμα, ότι δεν είχαν κανένα δικαίωμα οι πολιτικοί της Ελλάδος να συμμετέχουν σε αυτή τη γιορτή. Σε αυτή την ημέρα μνήμης μάλλον, όχι γιορτή. Είναι αλήθεια ότι το ματωμένο λάβαρο, εκείνο που κρατάει η ΠΑΣΠ σαν κοιμήλιο, είναι ματωμένο από αίμα περιόδου του Χρήστου Παπουτσί. Και γι' αυτό το έχει φυλαχτό η ΠΑΣΠ, δεν το δίνει πουθενά. Εγώ δεν υποψιάζομαι. Μην ασχολείσαι με ονόματα γελίων. Έλα ρε, καλό τη διαιτησία, σαν ρε που πάλι τα ίδια, κάθε χρόνο τα ίδια. Οι διαιτητές φίλε, οι διαιτητές. Και όπως ξέρεις, λεφτά υπάρχουν. Και αφού υπάρχουν, τα δώσαμε. Έλα. Τι έγινε, ρε Πορέφινο. Επιτέλους μετά από 30 χρόνια, ο αγώνας δικαιώνεται. Λαός, Πασόκ, στην εξουσία, Μπουμπούκος και Καρατζαφύρες. Καλημέρα. Καλημέρα. Βρέθηκε ρε Αποστόλη μια γυναίκα με αρχίδια να βγάλει μια απόφαση, όχι να μην πληρώσει ο άνθρωπος. Απλά ήταν τρομακτικό το λάθος το νούμερο του χρήματος. Αντί για 300 ευρώ της βάλανε 2,5 χιλιάρικα. Και είπανε μόνο να μην κοπεί το ρεύμα, όχι να μην πληρώσει, γιατί ήταν λάθος. Και βγήκαν αυτά τα μαντρόσκυλα μέσα στη Βουλή όλα, οι οποίοι δεν έχουν αρχίδια στα παντελόνια, δεν έχουν τίποτα. Να κάνουν αυτό το πράγμα και να αρχίσουν να εκβιάζουν τους δικαστές. Δεν ντρέπονται λιγάκι, Αποστόλη. Να ντρέπονται λίγο. Πρώτον, επειδή είσαι γνωστό ρε μάλλον και δεν σου έχω καμία εμπιστοσύνη, έστειλα μήνυμα και στο Θήμιο για τα παιδιά κάτω στον πρόπρικο για την απεργία, γιατί ξέρω ότι δεν θα του πει τίποτα. Για ποιον με πέρασε. Καταρχήν, φαντάζομαι ότι δεν ξέρει καν για ποιο θέμα μιλάμε. Άντε βρε καραγκιό, δεν ξέρω γιατί Χαλιβουργία 19 μέρες δεν έχουν απεργία. Αυτά τα είπα προηγουμένως, δηλαδή. Α, εσύ μου τα πες, καρφώθηκα ρε. Αποστολή. Ναι. Επειδή η δουλειά μου δεν μου το επιτρέπει, είμαι πολύ απασχολημένος. Θέλω να στείλω τα αρχίδια μου για διακοπές σε ένα νησί. Μπορεί να τα αναλάβει ο κ. Άδωνης, επειδή είναι πολύ ευαίσθητα και πρώτη φορά θα τα αποχωριστώ. Θα τα πάρει ο κ. Άδωνης, θα τα πάει στο νησί εκεί που θα σας πω. Πού? Στο Πισοκόλλι. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η χώρα έχει συνέχεια. Επίσης δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η χώρα έχει μια θεσμική σοβαρότητα. Χάθηκε να έχετε πάρει ένα υπουργείο, να ήμασταν άνετα. Πάει αυτό, χάθηκε. Δεν μας το πρότεινε και κανένας.